Na zegarach właśnie wybiło południe, to program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 13 lutego. Benjamin Filip, czas na serwis trójki. Krakowska prokuratura oficjalnie rozpoczyna śledztwo w sprawie wypadku rządowej kolumny w Oświęcimiu. Będziemy surowi, pisze papież Franciszek i ponownie przeprasza za księży pedofilów. Naukowcy z Wrocławia sprawdzą, jak smog nad Dolnym Śląskiem wpływa na zdrowie mieszkańców. Jest prokuratorskie śledztwo w sprawie piątkowego wypadku rządowej limuzyny w Oświęcimiu. Choć postępowanie oficjalnie dziś rozpoczęła prokuratura okręgowa w Krakowie, to śledczy odpowiednie czynności wykonują już od piątku. O szczegółach Paweł Pawlica. Jak przyznają prokuratorzy, 21-letni kierowca Fiata Seicento nie będzie dziś przesłuchiwany, ale za to już dziś może zostać wydane postanowienie o przedstawieniu mu zarzutów. Jego zeznania są w policyjnych aktach, które dziś otrzymają śledczy, mówi Janusz Chnatko, rzecznik prokuratury okręgowej w Krakowie. Prokurator musi zastanowić się, czy ma wystarczający materiał do tego, żeby takie postanowienie wydać, czy też nie. Śledczy przesłuchali dotychczas 22 osoby w związku z wypadkiem limuzyny. I to nie tylko pracowników BOR-u, których 11 przesłuchano, ale także 11 osób innych. 21-letni kierowca Fiata już kilka godzin po kolizji od policji usłyszał zarzut spowodowania wypadku. Grozi mu do 3 lat więzienia. Przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i złożył obszerne, bardzo obszerne wyjaśnienia. Kierowca zeznał, że kiedy minęło go pierwsze auto na sygnale, chciał włączyć się do ruchu. Nie wiedział jednak, że obok przejeżdża nie jeden samochód, tylko kolumna aut. Wtedy zrównał się z rządową limuzyną, którą jechała szefowa rządu. Samochody otarły się. Według zeznań 21-latka kierowca BOR odbił w lewo i wjechał w drzewo. Funkcjonariusze BOR zapewniają, że rządowe limuzyny miały włączoną sygnalizację dźwiękową i świetlną. Część świadków twierdzi jednak, że pojazdy miały włączone jedynie specjalne światła. A zgodnie z przepisami wtedy to nie jest kolumna uprzywilejowana i kierowcy nie mieli prawa wyprzedzać skręcającego Fiata na podwójnej linii ciągłej. Po wypadku w warszawskim szpitalu nadal przebywa premier Beata Szydło oraz jeden z rannych funkcjonariuszy BOR. Drugi po obserwacji w szpitalu w Oświęcimiu opuścił placówkę. Papież Franciszek po raz kolejny przeprasza za pedofilię w kościele. Pisze o tym we wstępie do książki młodego Szwajcara, który w dzieciństwie padł ofiarą księdza pedofila. Tekst publikuje dzisiejsza La Repubblica. Czytając świadectwo mężczyzny, pisze papież, można odkryć, do jakiego stopnia zło zakraść się może do serca sługi Kościoła. Pyta następnie, jak ktoś, kto poświęcił życie, by doprowadzić dzieci do Boga, może pożreć je w tym, co nazywam diabelską ofiarą, niszcząc życie zarówno ofiary, jak i Kościoła. Papież nazywa pedofilię absolutną potwornością i straszliwym grzechem i zapewnia, że Kościół uważa za swój obowiązek okazać najwyższą surowość wobec kapłanów, którzy zdradzają swoje posłannictwo. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Autorem ukazującej się w czwartek książki jest 57-letni Szwajcar Daniel Pita, który opisał w niej ukrywane przez lata doświadczenie jako ofiara pedofilii. Włoski portal Il Sismografo wyjaśnił, że zakonnik, który wykorzystywał Piteta, był przenoszony z jednej diecezji do drugiej. Obecnie ma 76 lat, nigdy nie został wydalony ze stanu duchownego. Sąd skazał go na 2 lata więzienia w zawieszeniu. Mieszka we wspólnocie w Szwajcarii. Naukowcy z Uniwersytetu Medycznego oraz Uniwersytetu Wrocławskiego sprawdzają, na co chorują wrocławianie i w jakim stopniu smog unoszący się nad miastem ma wpływ na ich schorzenia. Jak tłumaczy Tomasz Zatoński, specjalista otolaryngolog, który prowadzi te badania, nakładane na siebie będą mapy zanieczyszczeń powietrza oraz chorób, które trapią okolicznych mieszkańców. Interesuje nas Wrocław i Dolny Śląsk. Na początku interesujemy się 2 miejscami, czyli terenem całego miasta oraz gminą Żurawina, która została dość dobrze zdiagnozowana, czyli wiemy, na co chorują mieszkańcy Żurawiny. Możemy korelować miejsce ich zamieszkania z dystrybucją zanieczyszczeń na terenie właśnie tych miejscowości. A smog może być naprawdę groźny dla naszego zdrowia. Mamy, które wychodzą z dziećmi, zamiast dotleniać tych dzieci, mogą prowadzić do opóźnionego rozwoju, do niedotlenienia, zaostrzenia chorób alergicznych, astmy, węglowodory aromatyczne, które dostają się do płuc, trafiają do krwi, mogą trafić do wątroby, do nerek, mogą uszkadzać różne narządy, o których nie myślimy, kiedy myślimy o smogu, bo powietrze śmierdzi. Statystycznie w Polsce z powodu chorób powodowanych smogiem umiera około 40 tysięcy osób. A na koniec jeszcze o naszym święcie, bo dziś Światowy Dzień Radia. Bardzo lubię, także słucham często, jak mam czas. Człowiek po prostu jest na bieżąco. Ja przede wszystkim wiadomości słucham. Czas leci lepiej, na przykład w pracy, jak się jest, to zawsze się słucha radia tak samo. To umila czas, muzyka po prostu nadaje klimat ogólnie, nie? Jak jest dobra muzyka, wtedy sobie siadam wygodnie w fotelu, kawusia i oczywiście chwileczkę oczy zamknąć i wtedy mogę posłuchać, ale czasami przemyśleć pewne sprawy.

samego roku, które zakazuje przedsiębiorcom stosowania wobec konsumentów praktyk rynkowych sprzecznych z dobrymi obyczajami i, jak to określono, zniekształcających zachowanie rynkowe, przeciętnego konsumenta. A taki, jak wiadomo, zniekształcony konsument wierzy mocno na przykład, że po zakupie reklamowanego środka nastąpi erupcja rozumu. A rozumu nie przybywa, choć w reklamie padały zapewnienia, że czeka nas kariera Einsteina. Dziś pytanie, czy reklamy bywają nierzetelne? A moim gościem jest pan Krzysztof Leman, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Bydgoszcz. Witam pana. Dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry, witam państwa. Najszybszy internet w komórce, bez limitu, za 5 zł. Tę treść reklamy jednej z firm urząd uznał za wprowadzającą w błąd. Swojego czasu nałożył karę w wysokości blisko 9 milionów złotych. Te kary są procentem od przychodów firmy? Tak, tak. To jest kara obliczana zgodnie z przepisami ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów i to jest obliczane od przychodu całościowego firmy. Maksymalnie może wyjść do 10% obrotu. Czyli im firmie lepiej się wiedzie, im więcej zarabia, tym kara dla niej może być wyższa, bardziej tak, bolesna, dokładnie, tak? Dokładnie. A wracając do treści, którą przytoczyłem, klient mógł nabrać przekonania, że za te wspomniane 5 zł będzie mógł w sposób nielimitowany korzystać z internetu, a tymczasem limit był. Dokładnie. Tu w tej akurat kampanii reklamowej okazało się, że nie dosyć, że limit prędkości był, jak również wielkości transferu danych, więc tak naprawdę hasło związane z promocją LTE bez limitu mogło wprowadzać tego przeciętnego konsumenta w błąd. Znaczy tutaj warto też podkreślić, że to w reklamach chodzi już o samą możliwość wprowadzenia w błąd, czyli to wprowadzenie w błąd nie musi faktycznie wystąpić, ale wystarczy, że mogło wystąpić u tego konsumenta i mógł on na przykład na podstawie tej reklamy zawrzeć umowę albo nawet skierować się do operatora w celu zawarcia tej umowy. W tym konkretnym przypadku to 5 zł owszem było, ale tylko przez 3 miesiące. Tymczasem w reklamie ani słowa o tym oczywiście. Firmy zapewne często tłumaczą, że reklama to taki pewien rodzaj skrótu myślowego, że nie można reklamy traktować dosłownie. Znaczy, oczywiście, że reklamy nie można traktować dosłownie, ale reklama nie może wprowadzać w błąd. Czyli te informacje istotne dla konsumenta, te istotne popytowo, dla których on rzeczywiście zamierza zawrzeć tą umowę, bo na przykład szuka, jak tutaj, internetu bez limitu, one nie mogą być niepełne. One muszą wskazywać konsumentowi, jaka jest rzeczywiście charakter świadczonej usługi. Z kampanii reklamowej Smart Dom i Power LTE wynikało, że za określone pieniądze mamy internet bez limitu, tablet, telewizor. Przynajmniej do takiego wniosku doszedł Urząd Ochrony, nałożył karę. Od takiej decyzji urzędu firma może się odwołać? Tak, firma jak najbardziej może się odwołać w ciągu miesiąca do Sądu Okręgowego w Warszawie. A jak często po odwołaniu się okazuje się, że sądy przyznają rację urzędowi? Z tym jest różnie. Tutaj nie ma jakiejś ogólnej reguły. Jeśli chodzi o praktyki reklamowe, czy to przedsiębiorców telekomunikacyjnych, czy przedsiębiorców związanych na przykład z usługami finansowymi, to skuteczność prezesa UOKiK w tym zakresie jest dosyć wysoka. Od wielu lat. Kto może poskarżyć się do urzędu w sprawie nieuczciwych praktyk reklamowych? Każdy? Każdy konsument, który czuje się tutaj oszukany, że tak powiem, albo wprowadzony w błąd poprzez nieuczciwą reklamę, może jak najbardziej zasygnalizować ten fakt prezesowi UOKiK, jak również może, jeżeli pod wpływem tej reklamy na przykład stwierdzi, że doszło do wprowadzenia w błąd, może złożyć reklamację, jeżeli zawarł umowę, lub nawet wystąpić potem z przedsiębiorcy do sądu. I wówczas prezes urzędu, jeśli uzna, że są takie podstawy, rozpoczyna postępowanie administracyjne. Czyli co się dzieje? Pracownicy urzędu badają taką firmę, przyglądają się o reklamie, tak. Zaglądają do proponowanej umowy? Tak, zaglądamy do proponowanej umowy. Na bieżąco, że tak powiem, monitorujemy pod tym kątem rynek, więc te postępowania często też są wstrzymane z urzędu, niezależnie od tego, czy jakiś konsument skieruje do nas skargę. Wtedy odpytujemy przedsiębiorcę zarówno co do charakteru tej reklamy, jej treści, jak również co do treści poszczególnych wzorców umownych, które konsument musi podpisać przy zawieraniu umowy związanej z tą reklamą. Jedna z firm telefonicznych reklamowała się swojego czasu takim hasłem: bliskość tworzy święta. Tyle tylko, że oferta nie była dostępna w okresie świątecznym. To między innymi nie spodobało się urzędowi, ale może bliskość tworzy święta również po świętach. No tutaj, jak mówię, kontekst tej reklamy, jeżeli może wskazywać, że to wprowadza w błąd i ten wprowadzenie w błąd ma taki charakter ekonomiczny, czyli może się przełożyć na straty po stronie konsumentów w związku z zawartą umową, no to w takim wypadku staramy się wkraczać. Potentatami, jak wiadomo, na rynku reklamowym są firmy produkujące bardzo różne środki medyczne, suplementy, diety. To słowo zresztą suplement zrobiło niebywałą karierę. Czekam z nadzieją, że z czasem dzieci będą dostawały takie imię, suplement, na zasadzie tradycji. Z ostatniego raportu Najwyższej Izby Kontroli wynika, że w suplementach reklamowanych w Polsce zdarzają się groźne bakterie, czy też środki pochodne amfetaminy, a że to nie leki, no to właściwie nie są kontrolowane tak bardzo intensywnie, ściśle. Suplement, który nie działa albo szkodzi, i reklama takowego mogą zainteresować urząd? Tak, prezes urzędu na bieżąco bada te reklamy. Myślę, że w najbliższym czasie opinia publiczna dostanie więcej informacji na ten temat. Badamy reklamy suplementów diety, zarówno radiowe, telewizyjne, jak i strony internetowe, w których na przykład suplement diety jest przedstawiany bardziej jako produkt leczniczy, który na przykład kwestie poruszane w reklamie gwarantuje, tak? Czyli coś, co jest charakterystyczne dla leku. W reklamie padają zapewnienia wskazujące na to, że takie działanie można przypisać również suplementowi diety. Wrócimy do rozmowy, jeśli pan pozwoli. Przed godziną 13:00 Krzysztof Leman, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Bydgoszczy, jest moim gościem 17 minut po południu. Dziś pytanie w naszym programie, czy reklamy państwa zdaniem bywają nierzetelne? 7 trójek na początku 22, za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. Tu trójka w prawie 18 minut po południu. Barcelona, I still long to hold her once more. My boots of leather from Europe, I gather you know. No. Every time you have to go, shut my eyes and you know. I'll be lying right by your side in Barcelona. Native man sang in a foreign tongue. I still ache to know the song that he sung, Barcelona. No, every time you have to go, shut my eyes and you know I'll be lying right by your side. Pan Piotr komentuje, reklama już z założenia jest nierzetelna, bo ma przyciągnąć klienta do zakupu lub skorzystania z oferty. W reklamie ukazywane są tylko pozytywy produktu, a to, co jest negatywem, jest pominięte lub zaznaczone najmniejszym drukiem. W reklamie nikt nie pokaże złej cechy produktu, bo klient takiego produktu nie kupi. Dopóki to nie zostanie rozwiązane, reklamy zawsze będą nierzetelne, a klienci, zdaniem słuchacza, nabijani w butelkę. 7 trójek na początku 22. Za, a nawet przeciw. Witam pana, panie Wojciechu. Halo? Dzień dobry. Poruszyć sprawę nierzetelnych nie tylko reklam, ale i tak zwanych promocji. Dzisiaj chyba rekordową promocję przeczytałem, bo potrzebowałem kupić worek karmy dla psa, który normalnie kosztuje 135 zł. Mhm. Na stronie sprzedawcy dowiedziałem się, że on kosztował 269 zł, obecnie kosztuje 139 zł, więc promocja tak 100% w górę i 40% w dół, to jest bardzo korzystna. Suma summarum, kupił pan tę karmę? No będę musiał, bo pies mnie zeżre, ale ale no tak, no to tak, wyszło. Wobec takiej perspektywy wybór jest prosty, pan Paweł. Panie Pawle, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, Paweł Kurkowski, a przy okazji, panie Kubo, wszystkiego najlepszego z okazji Światowego Dnia Radia. Bardzo dziękuję. Proszę, proszę, ja pamiętam. I teraz najważniejsze, tak? Sedno sprawy. Cóż, od dziesięcioleci mówi się, iż reklama jest dźwignią postępu. To dobre i nośne hasło. Postępu? Ale pod jednym... Ja tak. Słyszałem, że handlu, ale postępu pierwsze słyszę. Tak, tak, to jest właśnie jeszcze z lat 60. i 50. Proszę zajrzeć w notatniki. Aha. Ale do rzeczy. To dobre i nośne hasło, tak? Ale pod jednym wszakże warunkiem. Reklama skierowana do konsumenta musi być jasna i uczciwa. Są to warunki podstawowe. Sine qua non, by reklama mogła być prawie wieczna. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam pana. Czy reklamy bywają nierzetelne? 7 trójek na początku 22. Panie Krzysztofie, witam. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Się, pozdrawiam trójkę. Pozdrowienia w tym wyjątkowym dniu do Zielonej Góry dla radia. Panie Kubo, być może jakiś gość, którego, z którym będzie pan miał okazję rozmawiać, być może uda się zadać pytanie następującej treści. Mhm. Jeśli chodzi o reklamy, które mówią to, co mówią, jeśli mówimy o pewnej nierzetelności tych reklam, czy jest szansa na podstawie takiej reklamy, bo później ja mówię o usługach najczęściej telekomunikacyjnych, bo później zamawia się na podstawie reklamy jakąś usługę, przyjeżdża kurier, w załączeniu w kopercie jest 20 stron umowy, kurier prosi o szybciutkie podpisanie i do widzenia, tak? Czy na podstawie właśnie takich reklam, które robią to, co robią, jest możliwość odstąpienia od umowy? Dobre pytanie, wrócę do tego. Pan Radosław, panie Radosławie, witam, halo. Witam, panie Kubo. Dzień dobry. Stały słuchacz. Ja do zagadnienia pod tytułem reklamy podchodzę dużo bardziej pragmatycznie. W momencie, kiedy reklamy się pojawiają, po prostu przerzucam na inny kanał. W momencie, kiedy chcę coś kupić, po prostu wiem, gdzie to znaleźć. Także, no niestety, ale dla mnie reklamy nie przemawiają. Wiem, gdzie co chcę, wiem za ile, wiem co mam. Serdecznie pozdrawiam. Pozdrawiam. 22 minuty po południu, dr Janusz Grobicki, Centrum imienia Adama Smysa, miesięcznik finansowy Bank. Zdarza się, że reklamy są nierzetelne. To jest chyba podyktowane tym, że albo twórcy reklam nie bardzo sobie zdają sprawę z odpowiedzialności za to, że należy informację tak formułować, aby była ona prawdziwa, no i wiarygodna, no i wtedy też ci twórcy nie bardzo mają pojęcia o tym, że też te sprawy są regulowane prawnie. Myślę, że nierzetelność reklam powoduje, że i tak klienci odwracają się od reklamowanych produktów czy usług, ponieważ po weryfikacji takiej reklamy w momencie zakupu, po rozczarowaniu, taki klient więcej do nadawcy tej reklamy nie będzie miał zaufania. Pan Marcin komentuje, reklamy bywają nierzetelne i ogłupiają. Powinno się zakazać na przykład reklamowania suplementów diety dla dzieci. Dzisiaj zamiast owoców i warzyw dzieci jedzą tabletki, od tego mają być silne, zdrowe i mądre. Przyznam, że z nadzieją czekam na rozum wpłynie na taką reklamę. Pan Dawid, panie Dawidzie, witam, halo. Witam, dzień dobry. Dzień dobry panu. Ja mam akurat taki przypadek, że reklamy nigdy rzetelne nie będą. Kiedyś była reklama, jeszcze jest firmy motoryzacyjnej, która sprzedaje samochód za jakąś tam niewielką opłatą miesięczną. Aha. Tyle tylko, że jak się już wejdzie dalej i poczyta trochę więcej, to trzeba najpierw mieć opłatę wstępną w granicach 20-30 tysięcy, więc to już jest zupełnie bez sensu, czego no niestety w reklamach, a nawet w konfiguratorze na stronie sprzedawcy nie widać, dopiero przy podsumowaniu. Także reklamy rzetelne nigdy nie będą. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam. Pan Michał, pozdrawiam pana, napisał, reklamy oczywiście nie są zgodne z prawdą, bo ich główną rolą jest zainteresowanie konsumenta. Wszelkie kwestie związane z zakupem produktu czy usługi zawarte są w późniejszej umowie. Pan Adam, panie Adamie? Witam serdecznie. Witam. Wspomniał pan o firmie, która otrzymała karę za nierzetelną informację. Tak. Zapłaci za to karę. A co z klientami, którzy są jakby na samym końcu? Wiadomo, że podpisali umowę. Może wiedzieli, w co wchodzą, a może nie do końca. Mhm. Ale oni w tym momencie... No, czy mają na przykład prawo do rozwiązania takiej umowy, jeśli w konkretnej sprawie urząd wspomnianej ochrony dowiedzie, czy też będzie miał rację w sprawie nierzetelności tejże reklamy, tak? No właśnie, czyli okej, no to dobrze, że pan to powiedział, bo to myślałem, że właśnie tutaj szary klient zostaje na końcu. Duża firma w imieniu państwa otrzyma pieniążki, wyciągając pieniądze za nierzetelną reklamę. Zapytam. Czyli jednak szansa dla potencjalnych klientów jest na zwrot jakichś kosztów poniesionych. Zapytam na pewno pan Marek. Panie Marku, witam, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Wiadomo, że reklama jest to przekazywanie iluzji, ale mam do pana redaktora prośbę, żeby pan się spytał osoby z UOKiK-u, czy również badane są takie aspekty reklam, jak na przykład 90% klientów ma satysfakcję, 80% przytyło, schudło i tak dalej. Krótko mówiąc, nie tylko treść, która wprowadza w błąd co do warunków ekonomicznych, ale również to przekonanie co do skuteczności reklamy, czy ma również swój grunt w rzeczywistych badaniach. Czy nie jest to fikcja, która również można pokierować zainteresowanie. Ciekawy wątek, panie Marku. A poza tym te 10% pozostałych niezadowolonych to jest sprawa chyba ryzykowna. Pan Robert, panie Robercie, witam. Halo? Witam, panie Kubo. Chciałbym odpowiedzieć na pytanie słuchacza odnośnie prawa odstąpienia od umowy. Istnieje takie prawo, obowiązuje od 2015 roku. To jest prawo konsumenckie, można na podstawie przepisów o tak zwanej rękojmi odstąpić od umowy, jeżeli produkt nie ma funkcjonalności, o której mówi producent, sprzedawca, również w reklamie. W przypadku tej sytuacji, o którą pytał słuchacz, tutaj dodatkowo jeszcze obowiązuje dodatkowa klauzula, że jeżeli kupujemy umowę na przykład operatora poza siedzibą firmy, może w ogóle odstąpić od umowy w ciągu 14 dni bez podawania przyczyny w zasadzie. Bardzo dziękuję. Pozdrawiam. A propos wypowiedzi pana Marka, ktoś napisał: sęk w tym, że karę za wprowadzenie konsumenta w błąd zapłaci operator UOKiK-owi, a koniec rzędem temu, kto na podstawie wygranej przez UOKiK sprawy nie musiał zapłacić rachunku na przykład zawyżonego na podstawie punktu z gwiazdką wpisanego na 60 stronie umowy. 7 trójek na początku 22. Dziś pytanie, czy reklamy bywają nierzetelne. Sondaż jak zwykle na naszej stronie internetowej. Pani Nino, witam. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Pozdrawiam z Wrocławia. Chciałabym poprosić może o interwencję radia albo rzecznika praw dziecka. Dlaczego dzieci polskie są faszerowane w TVP ABC reklamami? I to są reklamy notoryczne. To jest dla mnie przerażające. Czy mógłby pan jakoś poprosić o reakcję kogokolwiek w tej sprawie? Pan Wojciech komentuje, odpowiadając słuchaczowi: podpisując umowę drogą kurierską, mamy prawo jako konsumenci odstąpić od tejże umowy do 14 dni. Panie Andrzeju, dzień dobry. Dzień dobry panu. Witam wszystkich. Ja chciałem tylko zapytać odnośnie reklam ostatnio wielkiej firmy komunikacyjnej, telekomunikacyjnej w Polsce, czyli Orange. Generalnie rzecz biorąc, nie chodzi właściwie o same reklamy, tylko o sposób zawierania umowy z klientami. Ponieważ ja sam padłem ofiarą takiej praktyki przedłużania bezprawnego umowy i ostatnio słyszałem orzeczenie UOKiK-u odnośnie zwrotu kwot nienależnie naliczonych przy minięciu umowy. Tam chodziło konkretnie o utrzymanie linii telefonicznej. No i teraz chciałbym się dowiedzieć, czy Orange, Komunikacja Polska, czy jak się tam teraz nazywają, czy oni po prostu sami teraz zwrócą się do wszystkich tych klientów, którzy są te kwoty należne do zwrócenia, czy trzeba znowu będzie pisać pisma albo rozmawiać z konsultantami w tej sprawie. Albo dochodzić swoich praw na drodze cywilnej. Tak, ciekawe, wrócimy do tego wątku. Pan Mirosław napisał: reklamy oczywiście ogłupiają, a nawet budzą obrzydzenie, zwłaszcza gdy promowane są suplementy na hemoroidy, wzdęcia, upławy i inne obrzydlistwa, jak to określa pan Mirosław. Pan Jarosław na antenie, witam, dzień dobry. Dzień dobry, witam panie Jakubie. Witam pana. Wszystkiego dobrego z okazji państwa dzisiejszego święta. Obrywa się dzisiaj trochę operatorom telefonii komórkowej. Ja mam przykład sprzed kilkunastu dobrych lat, początek lat 2000. Operator, który wówczas nazywał się Idea, w kampanii reklamowej występował mój również ulubiony redaktor Wojciech Mann i w konkurencyjnej stacji komercyjnej, również w cyklicznym programie, jeden ze słuchaczy pozwolił sobie na opóźnienie pewnej bardzo szybko wypowiadanej wypowiedzi, tylko dlatego, żeby zwrócić uwagę na to, że jest tak wiele spraw, a jest jedna idea. I bardzo szybko był przyspieszony dźwięk, jakaś wypowiedź. Aha. Słuchacz to opóźnił. I co się okazało? Opóźnił tą wypowiedź i okazało się, że ta wypowiedź to było: kupuj karmę, i tu jest producent tej karmy, na pewno ją polubi. Czyli taka reklama troszkę podprogowa. Tak, i mam pytanie odnośnie sytuacji reklamy podprogowej, której nie jesteśmy świadomi, bo tutaj mamy sytuację, gdzie grono użytkowników zwraca uwagę sądzi się, no i wygrywają. Mam nadzieję, że będzie to spektakularne zwycięstwo klientów. Zapytam, panie Jarosławie, zaraz, ale mam wrażenie, że taka reklama jest w Polsce zakazana. Pan Michał, troszkę a propos, bo drobnego druku. Ostatnio moją uwagę napisał, zwróciły telewizyjne reklamy leków i kredytów. Zawsze pojawia się jakiś tekst pisany tak drobnym drukiem, że nawet na moim ogromnym telewizorze nie sposób odczytać. Czas wyświetlania też jest na tyle krótki, że z 5-6 wersów udaje się odczytać najwyżej 2 początkowe słowa. Wymagana informacja niby jest, ale tak jakby jej nie było. 7 trójek na początku 22. Roman Sklepowicz, prezes Stowarzyszenia Pokrzywdzonych przez System Bankowy i Prawny. Jesteśmy świadkami od wielu, wielu lat polskiej demokracji wielkiego oszustwa reklamowego, bo nijak to inaczej nazwać, gdy na witrynach pięknych marmurowych banków wiszą reklamy, widzimy je wszędzie. 3,6, 8,9. Okłamywanie nas w żywe oczy, ponieważ każdy, kto miał jakikolwiek kontakt czy członek rodziny z podpisaniem umowy pożyczki czy kredytu, wie doskonale, że stopa procentowa za reklama nie ma żadnego odzwierciedlenia w zawartej cyfrze w umowie. Są to kwoty wcale nie tam 0,5% czy procent. Są wielodziesiątprocentowe, ale o tym dopiero można z zawiłości umowy dowiedzieć się. Pani Anna napisała, panie redaktorze, kochany, jeśli pan się nie obrazi, no z tym kochany trzeba uważać. Pytanie jest oczywiście źle postawione. Należałoby raczej zastanowić się, czy reklamy bywają rzetelne. Osobiście z takową się nie zetknęłam. 29 minut pozostało do 13. Moim gościem jest pan Jacek Barankiewicz, prezes Zarządu Rady Etyki Reklamy. Witam pana, dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry. Czym zajmuje? Jacek Barankiewicz z tej strony. Witam serdecznie. Czym zajmuje się Rada? Domyślam się, że między innymi dba o to, by etyka w pracy nad reklamą, jej treścią, kształtem była po prostu przestrzegana, prawda? Tak, dokładnie. To znaczy, żeby już być tu bardzo precyzyjnym, mówimy o Radzie Reklamy, która jest organizacją zrzeszającą kilkanaście organizacji, dokładnie 13 w tej chwili, i Komisji Etyki Reklamy, która jest czymś w rodzaju sądu i który orzeka w sprawach o właśnie w sprawach reklamy, w sensie czy jest ona etyczna, czy nie jest etyczna, bo dlatego stąd jest to Komisja Etyki Reklamy i Kodeks Etyki Reklamy. Rozumiem. A co to takiego etyka w reklamie? Kiedy na przykład reklama jest nieetyczna? No, reklama może być nieetyczna w wielu sytuacjach. Znaczy, możemy uznać reklamę za nieetyczną przede wszystkim wtedy, kiedy ona ewidentnie wprowadza w błąd. Tutaj akurat no, nie zgodziłbym się z takim twierdzeniem, że każda reklama jest wprowadzaniem w błąd i każda reklama założenie jest nierzetelna. Tak, jak to przed chwilą słyszałem. Nie zostało użyte to słowo. Raczej mówimy o rzetelności bądź braku tej rzetelności. Tak. No tak, tylko musimy rozróżnić jednak między reklamą a instrukcją obsługi. To znaczy reklama jednak ma służyć wykazaniu atrakcyjności pewnych produktów czy uoferowanych usług. Natomiast nie możemy tego mylić z instrukcją obsługi, która ma mówić o sprawach na przykład technicznych. Tak? No tak, tyle tylko, że nie mamy obowiązku odbierania reklamy z założeniem, że ona jest z przymrużeniem oka. Co więcej, z mojej rozmowy z panem Krzysztofem Lemanem z UOKiK-u wynikało, że również na takim stanowisku stoi UOKiK. Zatem mamy prawo oczekiwać, odbierać reklamę wprost i oczekiwać, że będzie tak, jak powiedział na przykład, nie wiem, aktor, czyli na przykład dostaniemy internet bez limitu, a tymczasem limit jest. Oczywiście nie, to znaczy to nie ulega wątpliwości, nie może, powiedziałem, reklama przede wszystkim nie może wprowadzać w błąd. Jeżeli mówimy internet bez limitu, to on ma być bez limitu i to jest oczywiste. Natomiast jeżeli mówimy najlepsze piwo na świecie, no to umówmy się, że jest to sprawa zawsze uznaniowa, czy to piwo jest najlepsze, czy nie jest najlepsze na świecie. To jest niesprawdzalne. Ale to jest, że nawiążę do parę przykładów, małe piwo. Czasem mam wątpliwości. Ciekaw jestem, jak pan to postrzega. Na przykład reklamy często grają na sentymentach i tak na przykład w okresie tym przedświątecznym mamy wysyp reklam, no, na przykład firm pożyczkowych, które proponują kredyt na święta, by były ciepłe, oczywiście radosne, rodzinne. No one są rodzinne, zwłaszcza przy spłacaniu przez cały rok, kiedy to spłaca cała rodzina. Ja wiem, że tego nie można zabronić, ale takie uderzenie w cały ten czuły świąteczny punkt jest pana zdaniem etyczne? Widzi pan w tym coś nieetycznego? No to jest trudna sprawa. Nie możemy powiedzieć, reklama jest co do zasady etyczna, czy pewien rodzaj reklamy jest etyczny bądź nieetyczny. Możemy powiedzieć, że każda reklama odwołuje się do emocji. Gdyby reklama nie odwoływała się do emocji, nie byłaby reklamą. Natomiast jeszcze może nawiążę do tego poprzedniego pytania, co to znaczy reklama nieetyczna. To, że ona wprowadza w błąd, to jest tylko jeden aspekt. Ona może być nieetyczna, bo na przykład może odwoływać się do jakichś niezdrowych emocji, czyli na przykład może opierać się o, nie wiem, wywoływać uczucie agresji na przykład, tak? Niektórzy ludzie są podatni na wywoływanie uczucia agresji. Jeżeli taką reklamę będziemy stosowali, to może to być bardzo niezdrowe i niesympatyczne. Przypomnę, że kiedyś jedna ze stacji radiowych na przykład miała reklamę, w której było dziecko z bronią i w bardzo agresywnej postawie. I ta reklama została uznana przez Komisję Etyki Reklamy za reklamę nieetyczną. I w moim przekonaniu było to orzeczenie bardzo, bardzo słuszne. No ja ciekaw jestem... Bo... Które to radio? Nie, to nawet nie o to chodzi. W każdym razie wiem, że nie nasze. Natomiast wracając do tego wątku świątecznego, ciekawy jak wszyscy reagowaliby, gdyby pojawiły się w telewizji reklamy na przykład broni, sportowej broni, takiej ogólnodostępnej, legalnej, bez zezwoleń, typu na przykład kup karabinek na święta, wreszcie poradzisz sobie z kolędnikami. Czy wówczas mówilibyśmy o tym, że to nieetyczne? No, orzekała, to jeszcze raz mówię, nie orzeka Rada Reklamy, która jest organizacją, która jakby administruje pewnego rodzaju procesem i wpływa na promocję i na pewne rozwiązania ogólne, natomiast orzeka Komisja Etyki Reklamy. To są, że tak powiem, specjaliści z tej dziedziny, to są z jednej strony prawnicy, z drugiej specjaliści od marketingu, natomiast myślę, że gdyby to była taka reklama, to rzeczywiście z karabinkiem? Tak, to bardzo prawdopodobne, że komisja uznałaby to za reklamę nieetyczną. A właśnie, bo a propos tych rozstrzygnięć dokonywanych przez Komisję Rady, Komisję Etyki Reklamy, przepraszam, bo wspomniał pan o jednym przykładzie, są też inne kwestionowane przez komisję? Oczywiście, bardzo wiele. Na przykład? Bardzo wiele. No, na stronie Rady Reklamy, w zakładce Komisji Etyki Reklamy są orzeczenia, można sobie przeczytać. Tych orzeczeń było do tej pory około 1500, było 16 tysięcy skarg i 1500 orzeczeń. I co się dzieje? Bardzo często są orzeczenia, które stwierdzają, że reklama jest nieetyczna. No, ona może być nieetyczna w bardzo różnych aspektach. Mogą to być sprawy związane na przykład z naruszeniem uczuć religijnych. Mogą to być kwestie związane z naruszeniem wizerunku kobiety. Mogą to być kwestie związane ze właśnie z wywoływaniem niezdrowych emocji typu posługiwanie się strachem bądź wywoływaniem zagrożenia. Takich orzeczeń było bardzo dużo i one w zdecydowanej większości, no nie chciałbym powiedzieć, że wszystkie, ale właściwie chyba albo wszystkie, albo prawie wszystkie były przyjęte przez reklamodawcę. Tak. I kampanie reklamowe były wstrzymywane. Ale właśnie chciałem zapytać, co dzieje się, co wynika z takiego orzeczenia komisji? Zdejmowane są takie reklamy? Tak, takie kampanie reklamowe są na ogół usuwane bardzo szybko z bardzo prostego powodu. Gdyby nie były, to znaczy po pierwsze z tego powodu, że wszyscy reklamodawcy poprzez swoje stowarzyszenia są jakby sygnatariuszami kodeksu etyki reklamy i to dotyczy zdecydowanej większości branż w Polsce. W związku z tym oni zobowiązali się do respektowania orzeczeń Komisji Etyki Reklamy, bądź bezpośrednio, bądź pośrednio. Drugi aspekt jest taki, że w przypadku, gdyby taka reklama była uznana za reklamę nieetyczną i reklamodawca nie zgodził się z takim orzeczeniem i kontynuował taką kampanię, to w przypadku zaskarżenia takiej kampanii w sądzie powszechnym przez obywatela, który uznawałby tę reklamę za nieetyczną, bądź przez konkurencyjną firmę, prawdopodobnie sąd, bo tak to się odbywa, uznałby orzeczenie Komisji Etyki Reklamy za orzeczenie biegłego. Co jak wiadomo w polskim systemie prawnym de facto implikuje w 90 kilku procentach orzeczenie i wyrok sądowy zgodny z opinią biegłego. Panie prezesie, a jak pan traktuje słuchacze na to zwrócili uwagę? Jeszcze jeden wątek przy okazji tego naszego pierwszego spotkania na antenie, mianowicie zamieszczenie na przykład w reklamach telewizyjnych czegoś takim bardzo drobnym drukiem, co wiadomo, że jest nie do odczytania dla nikogo, chyba że na stopklatce, ale nikt tego nie robi. A w radiu... Szczerze? A w radiu... Szczerze, a w radiu... Nie, szczerze. A w radiu, jak pan często słyszy, lektor nagle po prostu bije prędkość światła, czytając jakiś tekst, który musi wygłosić na przykład o jakichś tam zagrożeniach związanych z lekami. To jest szybkość karabinu maszynowego, typu MG-42. Ja jestem pełen podziwu zresztą często. Tak, tak, tak. Ja też jestem pełen podziwu, tylko wie pan, to wynika po pierwsze z wymogów prawnych. To ja wiem, ale to przecież, ale to jest, niepoważne. No. No oczywiście, że tak, ale to jest niepoważne. No niepoważne jest wszystko to, że tak jest to wypełniane, ten wymóg, chociaż wszyscy wiedzą, wszystkie strony, że jest to fikcja. A zaraz, zacznijmy od tego, że mamy system, według mnie, taki system prawny, którym wymagane są pewnego rodzaju oświadczenia. Należy sobie zadać pytanie, czy te oświadczenia w ogóle są potrzebne, albo w jakim zakresie są potrzebne. Proszę sobie wyobrazić, że to oświadczenie będzie przeczytane teraz powoli, z odpowiednim rozłożeniem akcentów, z odpowiednią dykcją. Nie, to nie chodzi o to. Czasem tak. Nie. Czy pan uważa, że radiosłuchacze byliby szczęśliwi, gdyby przy każdym ogłoszeniu przez 50 sekund słuchali tego całego tak zwanego disclaimera, tak? Tych zastrzeżeń prawnych. Przy każdej reklamie. Po pierwsze... Ale to nie jest kwestia szczęśliwości, bądź braku szczęśliwości odbiorcy. Jest. To jest kwestia albo rzetelnej informacji, albo nierzetelnej. Nie. Rzetelna informacja jest według mnie wtedy, kiedy ona jest zrozumiała. Zgadzamy, czyli dociera. Nie do końca się zgadzamy. Gdyby teraz pan wysłuchał całej tej informacji, to niestety mogę się z panem założyć, że w większości przypadków pan by i tak jej nie zrozumiał. To jest możliwe, ale... To jest istotne. To jest możliwe, ale być może słuchacz zrozumie. No nie, badania istnieją. Są dokładne badania na ten temat i zdecydowana większość słuchaczy Trójki nie zrozumie tego, co tam będzie wygłoszone i w związku z tym, według mnie, cała trochę para idzie w gwizdek. To znaczy jakby to jest taka normalna tendencja, że jeżeli istnieje pewien problem, to rozwiązujemy go poprzez dodanie kolejnego znaku drogowego. Czyli ten wymóg, krótko mówiąc, uznaje pan za niepotrzebny? Nie, uważam, że ten wymóg jest potrzebny, ale jest nieracjonalnie rozwinięty. Mhm. Uważam, że zastrzeżenia prawne są nadmiernie rozbudowywane, co jest normalną tendencją regulatorów, niestety. Mhm. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że po pierwsze one są tak bardzo rozbudowane, że tak powiem, tracą sens, bo komunikacyjnie one przekazują treści, których normalny obywatel nie jest w stanie zrozumieć. To po pierwsze. Mhm. A po drugie powodują, że reklama jest tak tworzona, że trochę jak przypomnę słynny kazus Łódki Bols, tak? Że reklama jest tak tworzona, żeby wypełnić wymogi prawne, ale wcale nie znaczy to nadal, że ona musi być etyczna. Ona może być nieetyczna mimo wypełnienia. Zresztą co do tej kampanii, jak pamiętamy, i przykładu tej Łódki Bols, wątpliwości i dyskusje były. Wrócimy do rozmowy, jeśli pan pozwoli, za kilka minut. Pan Jacek Barankiewicz jest moim gościem, prezes Zarządu Rady Etyki i Reklamy. Za 18 minut, 13. Dziś pytanie, czy reklamy bywają państwa zdaniem nierzetelne? 7 trójek na początku 22. Zapraszam na naszą stronę internetową, na stronę Trójki. Tam audycja za, a nawet przeciw. Tam jak zwykle sondaż. Ktoś napisał, pamiętam, jak rzecznik prasowy Paul Comtela pozwolił sobie na niefrasobliwie, na szczerość i nieopatrznie powiedział prawdę. A mianowicie, cytat, nowe taryfy zostały skonstruowane w taki sposób, aby klientom wydawało się, że jest taniej. 7 trójek na początku 22. za, a nawet przeciw. Witam pana, panie Wojciechu. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry panu. W kwestii szczęśliwości, o której panowie przed chwilką mówiliście, ja bym był bardzo rad, gdyby z radia, szczególnie z radia, zniknęły reklamy suplementów, diety i leków OTC, bo to jest chyba 80% reklam, które w tym momencie są, szczególnie w radiach. A drugą sprawą bardzo nieprzyjemną jest bardzo ostre podgłośnianie reklam w telewizji. To myślę, że to zbytnio się nie tyczy rzetelności reklam. Nie wiem, czym to się zakończyło, już nie pamiętam, ale swojego czasu... Był zakaz. Wiem, że sprawą zainteresował się Rzecznik Praw Obywatelskich. Interweniował w tej sprawie. Jak jest dziś? Trudno mi oceniać, bo to ocena oczywiście subiektywna, ale ma pan rację, jest problem. To tutaj właśnie to, bo tego chyba nikt do tej pory nie poruszał. Natomiast chciałem jeszcze powiedzieć, że ja kilkanaście lat temu pisałem pracę licencjacką na temat nieuczciwej reklamy w mediach i od tego czasu te wszystkie przypadki nieuczciwej reklamy w mediach, które wtedy były, dalej są takie same i nic się nie zmieniło. Pozdrawiam. Pan Przemysław. Panie Przemysławie, witam. Halo? Dzień dobry panu. Dzień dobry panu. Odpowiedź na pytanie, no z założenia myślę, że reklama, która dzisiaj się pojawia, no jest nierzetelna po prostu. Myślę, że nastąpi jakieś rozgraniczenie w momencie, kiedy reklama stała się skierowana do masowego odbiorcy w kwestii skali przez media elektroniczne, to po prostu nie jest to już informowanie o istnieniu jakiegoś produktu, tylko to jest no, oszustwo, które ma na celu sprzedaż jakiegoś produktu i walka z tego typu nieuczciwością jest tak stara i będzie tak stara jak świat, jak walka podatników z fiskusem. Zawsze będzie jedna strona. Ale z punktu widzenia, panie Przemysławie, interesów firmy, które tworzą takie reklamy bądź zlecają, to jest niedorzeczne troszkę. To jest działanie na własną szkodę, skoro odbiór jest taki, jaki jest na przykład dzisiaj wśród państwa. No, może tak, może część ludzi odbiór ma taki, ale przy obecnej masowej skali tego komunikatu kierowanego przez firmy, jeśli nawet część nad odbiorem się nie zastanawia, rozumiem. Tak, to wezmą. Druga rzecz, tylko w momencie taka inna, dużo poważniejsza, myślę, w dzisiejszych czasach rzecz związana z etycznością reklamy, to jest to, jaki wpływ mają budżety firm, które reklamują swoje produkty na media, w których one to promują, bo to jest bardzo nieetyczne i bardzo niejasne powiązanie dzisiaj w czasach, kiedy po prostu to jest niejako zasilanie pieniędzmi dużych firm, wybranych mediów. I to jest bardzo, bardzo, myślę, chorobotwórcza sytuacja w obecnym przemyśle. Pozdrawiam pana. Pan Robert jest przekonany, że niestety większość reklam ma na celu wprowadzenie w błąd klienta. Co na to pan Rajmund? Panie Rajmundzie, witam. Halo? Dzień dobry, panie. Dzień dobry, witam. Krótko proszę, witam pana. Tak, będę się starał krótko. Ja mam dwie takie sprawy króciutkie. Po pierwsze, jest firma, ja długo czekałem na tę audycję, na ten temat u pana, a byłem nękany przez takie dwie reklamy. Po pierwsze, zamawiaj w internecie, odbieraj w sklepie. No nie wiem, ja mieszkam w Sztokholmie, u nas to jest bzdura, bo jeżeli ja chcę coś zamówić, to ja dzwonię do sklepu, macie w magazynie? Nie. No zamówcie dla mnie, w porządku. Jeżeli już mam zamawiać i bezpłatnie odbierać, co wolałbym to w domu robić. Jasne. Druga sprawa, to już raczej dotyczy semantyki, ale to mnie sprawia, że ja się czuję jak jakiś półanalfabeta. Jeżeli na przykład firma podaje w reklamie 50% raty 50%, 0% powinno być chyba rat. Nie wiem, ale może z tym tematem powinienem się zwrócić do językoznawców, ale dlaczego, no my nawet za granicą tutaj dość dużą uwagę przykładamy do tej czystości języka. Wydaje mi się, że powinno się o tym też myśleć, bo to jest też jakiś sposób nierzetelności. No, dziękuję. Bardzo pana proszę, pozdrawiam. Maciej Ślusarek, adwokat, prowadzi m.in. sprawy dotyczące rynku reklamy. Myślę, że reklamy bywają nierzetelne. Niestety były takie przypadki. Na szczęście funkcjonują organizacje, które się tym zajmują. Jedna to jest Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, ale sprawnie bardzo również działa Rada Reklamy, która rozpatruje szereg skarg na nierzetelne reklamy i wydawała orzeczenia, które nakładały obowiązek zmiany takich reklam bądź zakazu wstrzymania. To jest bardzo ciekawe, bo to jest akurat przykład samoograniczeń nałożonych na rynek reklamy, który powoduje, że na zasadzie całkowicie dobrowolnej podmioty, które funkcjonują w obszarze reklamy, postanowiły respektować pewne zasady. Ktoś napisał: jestem byłym pracownikiem firmy telekomunikacyjnej. Reklama nierzetelna, czy też wręcz oszustwa klientów przez telemarketerów, to jest norma. Nawet na szkoleniach uczą, aby pomijać pewne fakty. Krótko pan Michał. Panie Michale, witam. Halo? Witam, panie redaktorze. Rzetelność, nierzetelność. Ja słucham dużo radia z racji tego, że jeżdżę samochodem. Toleruję reklamy, oprócz jednych reklam, reklam krzyczanych. Czy pan wie, co reklamują reklamy krzyczane, również w państwa radiu? No pewnie je pomijam mimowolnie, ale o czym pan mówi konkretnie? Mówimy tutaj o całej branży RTV i AGD. Ja mam słuch prawie że absolutny, bardzo dobry słuch mam, to jest moim przekleństwem. I doprowadza mnie to, ja naciskam guzik, wyłączając w ogóle radio, odszykuję te 20 sekund, bo mniej więcej tyle trwa, i włączam dalej radio, żeby dalej słuchać. A wie pan, panie Michale, że ja podobnie reaguję i dlatego dziwię się czasami, że nadawcy decydują się na takie długie bloki reklamowe. Pan Łukasz, panie Łukasz, witam, halo? Dzień dobry, panie Kuba. Dzień dobry, krótko proszę, czas nam się kończy. Oczywiście, chciałem tylko powiedzieć, że rzetelne to jest radio, a reklamy niekoniecznie. I serdecznie pozdrawiam. Pozdrawiam pana. Za 10 minut 13. Luiza Jakubiak, Rynek Aptek. Wydaje się, że to, o czym się teraz tak dużo mówi, znajduje potwierdzenie w faktach, bo raz, że tych reklam jest bardzo dużo i wydatki na nie idą w miliardy złotych, to jest 5,5 miliarda za ubiegły rok, ale też coraz częściej urzędy zwracają uwagę, że te reklamy po prostu wprowadzają ludzi w błąd. Techniki, które są stosowane, są różne. Raz to są jakieś lokowania produktów, zdarzają się też manipulacje, czyli próbowanie zmylenia pacjenta, co jest lekiem, a co jest suplementem diety. I wydaje się, że to jest jeden z największych problemów, żeby wprowadzić pewnego rodzaju rozróżnienie, jak te poszczególne pozycje leków i suplementów wyglądają na rynku, żeby nie wprowadzały błąd i nie fałszowały obrazu. 9 minut pozostało do 13. Pan Jacek Barankiewicz, podobnie ponownie na antenie, prezes Zarządu Rady Etyki i Reklamy. Witam pana. Witam, dzień dobry. Dzień dobry, czekam na połączenie. Już mam z panem Krzysztofem Lemanem, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Witam, Bydgoszcz. Panie prezesie, pan Jacek Barankiewicz, te wyniki sondażu chyba powinny pana zmartwić. Na pytanie, czy reklamy bywają nierzetelne, 95% internautów trójkowych odpowiada, że tak. 5% uważa, że są rzetelne. Martwią pana takie opinie słuchaczy trójki? No to tak, jakby pan zapytał, czy ludzie bywają nieuczciwi, no to myślę, że 100% miałby pan odpowiedzi, że bywają nieuczciwi. No, to prawda, ale proszę zwrócić uwagę i wsłuchać się w te głosy, w te opinie. Na przykład piszącego pana Jakuba: jestem z natury przekorny, napisał, reklamy działają na mnie wręcz odpychająco. Uważam, że reklamowane produkty są albo dużo droższe niż powinny być, albo są gorszej jakości. Powód jest prosty, ostateczna cena produktu zawiera przecież niemałe koszty reklamy. No tak, taka teza jest mi znana i na takim twierdzeniu opiera się nawet model biznesowy kilku firm, szczególnie z branży MLM. To nie jest do końca tak, dlatego że również reklamy, powodując podniesienie świadomości konsumentów co do tego, że mają wybór, powodują zwiększenie konkurencyjności, a zwiększenie konkurencyjności powoduje w długim okresie jednak obniżenie cen, tak? To jest jakby pierwszy aspekt, ale co do tego, że bywają, oczywiście. Pod warunkiem bywają, oczywiście, że de facto konkurencja występuje. Pan Krzysztof Leman, co z klientem, pytają słuchacze, który jest klientem firmy, wobec której to firmy urząd miał wątpliwości, udowodnił te wątpliwości, nałożył karę. Co na przykład z umowami takiej firmy na ten konkretny produkt, budzący wątpliwości? Tutaj możemy rozważyć dwie sytuacje, bo jest również taka możliwość, że prezes UOKiK w ramach decyzji nakaże albo przyjmie zobowiązanie przedsiębiorcy do usunięcia trwających skutków naruszenia. W takiej sytuacji mieliśmy do czynienia na przykład w jednej z firm telekomunikacyjnych. Informacja o tym była na stronie prezesa UOKiK w zeszłym tygodniu, gdzie przedsiębiorca informował, że wszystko za 10 zł, tak? I w ramach tutaj przyjęcia zobowiązania przedsiębiorcy przyjęto, że konsumenci otrzymają od niego w formie rekompensaty na przykład 30 zł, jeżeli już nie są związani umową, albo jakieś dodatkowe gratisy, albo na przykład zniżkę w abonamencie. Tutaj przedsiębiorca wyszedł do konsumentów, że tak powiem, z propozycją, która została przyjęta przez prezesa UOKiK, ale jest jeszcze sytuacja taka, gdzie zostanie nałożona kara pieniężna, nie ma tego usunięcia skutków, ponieważ nie zawsze da się zidentyfikować konsumentów, którzy zawarli umowę, albo którzy zostali poszkodowani przez tą praktykę, bo należy pamiętać, że to jest praktyka reklamowa, czyli nie zawsze ten konsument musi w ogóle zawrzeć umowę, a i tak skutek tej reklamy na niego oddziałuje. W takiej sytuacji decyzja prezesa UOKiK, jeżeli się uprawomocni, stanowi dla niego tak zwany prejudykat, czyli jak on pójdzie z tym do sądu, konsument, to sąd już nie powinien badać, czy było naruszenie, czy nie. Podstawy do wyroku. Pan Jacek Barankiewicz, raz jeszcze, duże wątpliwości, no wielka dyskusja była na ten temat, budzą reklamy leków bez recepty oraz suplementów diety. Pojawiła się swojego czasu propozycja Naczelnej Rady Lekarskiej, by zakazać całkowicie reklam takich produktów. Dobra propozycja? No, to trudno mi powiedzieć, dlatego że mnie się wydaje, że w ogóle wszystkie zakazy trzeba wprowadzać bardzo ostrożnie. Trzeba być bardzo ostrożnym z powiedzeniem, zakazujemy czegoś całkowicie. Nieważne, czy mówimy tutaj o reklamie leków, czy reklamie samochodów, czy reklamie czegokolwiek. Ja myślę, że absolutnie zgadzam się z tym, że w ogóle kwestia etyczności i prawdziwości reklamy i prawdziwości przekazu jest bardzo istotna. Kwestia reklamy, suplementów, diety i wszystkich tych produktów lekopodobnych jest też niezwykle istotna, bo dotyczy naszego zdrowia, zdrowia naszych dzieci, naszych rodzin. Natomiast ja jestem bardzo wstrzemięźliwy i bardzo sceptyczny, jeżeli chodzi o rozwiązania typu to zakażmy czegoś. Choć sprzedawanie czegoś, co do tego pewnie zgoda, co nie dość, że nie pomaga, to jeszcze szkodzi, jest chyba nieetyczne. Oczywiście. Myślę o ostatnim raporcie Najwyższej Izby Kontroli. Jeszcze jedno pytanie, bo miałem wątpliwość. Reklama podprogowa jest zakazana w Polsce. Tak. Nie wolno jej stosować. Przepraszam, jeżeli jednak mówimy o tym raporcie NIK-u, odwołał się pan do niego, tak, to ja myślę, że warto go dokładnie przeczytać, dlatego że z tego raportu wynikają przede wszystkim wnioski nie odnośnie reklamy jako takiej, tylko wynikają wnioski dotyczące producentów. Tego, w jaki sposób w Polsce jest przestrzegane prawo i w jaki sposób urzędy państwowe nadzorują przestrzeganie prawa. To jest gro wniosków w tym raporcie, a nie wnioski dotyczące reklamy. No, przestrzegają bądź nie. Czasami po prostu zgodnie z prawem nie muszą przestrzegać, bo suplementy podlegają innej jurysdykcji, aniżeli na przykład leki. Panowie, dziękuję za spotkanie i dziękuję za rozmowę. Pan Krzysztof Leman, pan Jacek Barankiewicz na antenie Trójki, a my spotkamy się jutro w południe. Obecność obowiązkowa. Zapraszamy do reklamy. Bierzemy flagę, szaliki i wuwuzele. Bardzo proszę. Paragon? Nie, a po co? Ano po to, patrioto, że gdy coś kupujesz, to Polskę budujesz. Pytasz jak? Ano tak. Bierzesz Paragon, to sprzedawca płaci VAT, a z podatków są szkoły, drogi, szpitale. Mam wymieniać dalej? Łapiesz? No łapię. Biało-czerwoni biorą paragony. Tak jest. Ty też bierz paragony i rejestruj je w Narodowej Loterii Paragonowej. Co miesiąc do wygrania Opel Astra, notebooki Lenovo i iPady R drugiej generacji. Halo? Kochana, jest tak. Dzisiaj w Media Expert do 21:00 walentynkowe nocne przeceny. Jak ja kocham walentynki. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Lupilu, myślisz, że to tylko ubrania? To nie znasz moich dzieci. Julka chodzi w czym jej się podoba. Lubi każdy kolor, o ile jest różowy. Za to dla Maxa ubrania muszą rzucać na kolana i być super mocne. Też na kolanach. Po prostu fajne na Maxa. Już teraz w Lidlu. Dwupak koszulek jedynie za 14,99. 14,99 za dwie sztuki. Jeansy za 24,99. Tylko 24,99. A do tego bluzy i kardigany w super cenie. Lupilu, w stylu twojego dziecka. Lidl. Co tydzień coś nowego. Wczoraj mleko, dziś jogurty. Widzę, Zosiu, że postawiłaś na dietę bogatą w wapń. W naszym wieku zdrowe kości to podstawa. A to co? Molekin D3 plus K2. Suplement diety, który dzięki wysokiej ilości witaminy D3 przyczynia się do prawidłowego wykorzystania wapnia. A wraz z witaminą K2MK7 pomaga w utrzymaniu zdrowych kości. Wiesz, chcę mieć pewność, że dostarczam kościom to, co dla nich najlepsze. Molekin D3 plus K2? Tak. Witaminowe wsparcie dla mocnych kości i odporności. Możesz kupić w aptece.